Είσαστε εδώ. Αν είσαστε, δώστε ένα παρόν. Ξέρω ότι έχετε φύγει αρκετοί. Δεν τα πολύ θέλετε όλα αυτά να ακούτε εκεί για τη Βουλή, από τη Βουλή, για θέματα τα οποία είναι όντως σοβαρά. Τις απόψεις των κομμάτων για το Κυπριακό. Τώρα μιλάει ο Κοντζιάς, υπουργός εξωτερικών. Δεν θα ακούσουμε άλλο. Ακούσαμε μόνο τους αρχηγούς. Το θέμα ήταν για το ναυάγιο στο Κυπριακό. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλά ναυάγια που δεν συζητάει αυτή η Βουλή. Καλά κάνει και συζήτηση για το Κυπριακό. Τουλάχιστον ένα-δύο ναυάγια να τεθούν εκεί, να ακουστούν οι απόψεις, ώστε να υπάρχει μια ελπίδα κρυφή ή φανερή ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια ναυάγια. Για τα άλλα, τα σοβαρά, τα ελλαδικά ναυάγια, δεν γίνεται λόγος, γιατί εκεί μόνο επιτυχίες βλέπει η κάθε κυβέρνηση και μόνο αποτυχίες η κάθε αντιπολίτευση. Γνωστά όλα αυτά. Τώρα είναι ότι νωρίτερα που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας να μιλάει για το Κυπριακό, είπε τη φράση, θα την ακούσουμε έτσι λίγο, που την έχει πει για όλα τα θέματα με τα οποία έχει καταπιαστεί τα τελευταία 2,5 χρόνια που είναι πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό, αυτές οι θέσεις μπορέσαμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να γίνουν και δικές της θέσεις. Και θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι πείσαμε και για τις προθέσεις μας. Αυτό που καταφέρνουμε και πείθουμε τους αντιπάλους, τους άλλους, όποιους κάθονται απέναντι στα πάνελ εκεί τα διεθνή, για τις δικές μας θέσεις, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έχει καταφέρει με όλα τα θέματα που έχει καταπιαστεί ο Αλέξης Τσίπρας, το κατάφερε και για το Κυπριακό. Πείσαμε όλους εκτός από αυτόν που έπρεπε, από την Τουρκία, γι' αυτό και να βάγισε, δεν έχει σημασία. Όμως εμείς πείθουμε, έχουμε πειθώ με την δύναμη και τη σταθερότητα κυρίως των θέσεών μας σε όλα τα θέματα, το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που παίζει αυτές τις μέρες είναι τι ακριβώς έγινε στο σπίτι στην Κυψέλη, τι είπε ο Βαρουφάκης, τι σκεφτόντουσαν να κάνουν. Δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά. Τι σκεφτόντουσαν να κάνουν, τι είπαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ευτυχώς ο Βαρουφάκης τα είχε πει αυτά κάποια στιγμή. Είχαν στρατηγική, είχαν όραμα και είχαν και σχέδιο. Όταν ακούς τον Γερμανό ομολογό σου να σου λέει ότι το δικό του σχέδιο είναι να βγεις από την Ευρώπη, από την Ευρωζώνη. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να δημιουργήσεις αναχώματα, τρόπους άμυνας, ώστε αυτές οι απειλές, εάν ποτέ ενεργοποιηθούν, να αποφευθούν. Αυτές οι απειλές να υπάρχουν αντιστάσεις απέναντί της. Τα EOU για μας λοιπόν ήταν ένας τρόπος να κερδίσουμε χρόνο εντός της Ευρωζώνης, έως ότου δημιουργηθούν οι συμμαχίες με τους υπόλοιπους εταίρους μας, ακόμα και με την κυρία Μέρκελ, ιδίως με την κυρία Μέρκελ, εναντίον του κυρίου Σόιμπλε. Να ακυρωθεί αυτή η προσπάθεια του κυρίου Σόιμπλε εκπαραθύρωση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αυτή τη στρατηγική την είχαν τότε, την έχουν ακόμη και τώρα, τη λένε και τώρα, ότι είναι διαφορετική η Μέρκελ, διαφορετικός ο Σόιμπλε και θα παίξουμε με τον ένα κατά του άλλου και έχει αποδειχθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια ότι όντως έχουμε παίξει με τον έναν κατά του άλλου και ότι είναι διαφορετικό πράγμα η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, ότι είναι θέμα προσώπων, ότι δεν είναι συμφέροντα, κοινά τα οποία υπηρετούν οι δύο υπηρέτες των συμφερόντων, γιατί και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε μια δουλειά κάνουν. Κάποιες διαφορές έχουν, αλλά προφανώς όλα αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από τα ελάχιστα που τους χωρίζουν. Ακόμη και τα συμφέροντα έχουν κάποιες διαφορές κατά καιρούς, αλλά στα βασικά θέματα είναι πάντα ενωμένα. Και όλα αυτά λοιπόν τα σχέδια και τις αυταπάτες τα έκανε με εντολή. Έως ότου δημιουργηθούν οι συμμαχίες με τους υπόλοιπους εταίρους μας, ακόμα και με την κυρία Μέρκελ, ιδίως με την κυρία Μέρκελ, εναντίον του κυρίου Σόιμπλε, να ακυρωθεί αυτή η προσπάθεια του κυρίου Σόιμπλε εκπαραθύρωση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Όσοι λοιπόν λένε ότι ο Βαρουφάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση, γιατί δεν ήταν ο Βαρουφάκης, ξέρετε, ό,τι έκανα. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ήταν ότι... με γνώση του Πρωθυπουργού. Με εντολή του Πρωθυπουργού. Ήταν με εντολή του, με εντολή του Πρωθυπουργού. Η προσπάθειά μας. Τα EOU, η έκδοση των EOU ήταν με εντολή του Πρωθυπουργού. Η εντολή του Πρωθυπουργού. Και γενικότερα του Κυβερνητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Ποια ήταν? Το Υπουργείο Οικονομικών να ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, για κάθε απειλή από όπου εξφενδονιστεί αυτή η απειλή, εναντίον της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Αυτό κάναμε. Μάλιστα. Ωραία όλα αυτά και παρακολουθούμε τώρα μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων κύκλων και κάποιων συνεργαζόμενων δημοσιογράφων να κατηγορήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα επειδή σκεφτόταν, δεν υλοποίησε, υλοποίησε τα ακριβώς αντίθετα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, σκεφτόταν να υλοποιήσει κάτι άλλο ή μελετούσε το ενδεχόμενο στην περίπτωση που και πολύ καλά κάνει κάθε κυβέρνηση και μελετά όχι μόνο ένα ενδεχόμενο, 101 ενδεχόμενα, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει όλα να πέφτουν στο τραπέζι. Απλά επειδή έχουμε να κάνουμε με ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και το πώς τα μελετάνε, ποιοι τα μελετάνε, πού βασίζονται αυτές οι μελέτες, πόσες αυταπάτες υπάρχουν γύρω από εκεί, πώς το μεθοδεύουν όλο αυτό, είναι ποινικό σκολάσιμο, γιατί η ατζαμοσύνη, η ασχετοσύνη, ο δόλος ξεπερνά κάθε φαντασία. Και είμαστε τώρα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, γιατί το θέμα αυτό επανέρχεται με το τι έγινε τότε εκεί και τι ετοίμαζαν να μας κάνουν οι Σιριζέοι. Αλλά ευτυχώς που δεν το κάνανε. Και κυρίως τις τελευταίες 20 μέρες συζητάμε τι θα παθαίναμε αν βγαίναμε από το ευρώ, ενώ η πραγματική κουβέντα θα έπρεπε να είναι τι πάθαμε αφού μείναμε στο ευρώ. Αλλά αυτή την κουβέντα δεν την κάνει κανείς σοβαρά σε αυτόν τον τόπο και γι' αυτό διαλέγουμε τα άλλα τα υποθετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως, από τότε εμείς το λέγαμε, δεν μπορούσε, δεν ήταν ικανός, δεν ήθελε, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί? Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Μπράβο Αλέξη μου! Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Ευρώ και ξερό ψωμί. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Μπράβο, μπράβο, δεν πάω από τίποτα άλλο. Λογικός ο ενθουσιασμός του Αδόνιδος, επειδή ο Αλέξης λέει μια αλήθεια που πολύ θα ήθελε να την είχε πει. Την έχει κάνει με διάφορους τρόπους ο Άδωνης. Την έχουν κάνει όλοι. Την έχουν υλοποιήσει αυτή την αλήθεια με διάφορους τρόπους. Αριστερή, δεξί, αλλά είναι αλλιώς όταν το λέει κάποιος, όταν το παραδέχεται. Ένας λόγος που δεν θα βγαίναμε ποτέ από το ευρώ ήταν αυτός, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ευρώ και ξερό ψωμί το έχει πει κτλ. Ένας δεύτερος λόγος είναι αυτό που είχε πει τότε, πριν 2 χρόνια τέτοιες μέρες, ο Μίχελο Γιαννάκης. Πώς βρίσκομαι στο δίλημα? Γιατί η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Και η εντολή τη 25η Γενάρη. Και η εντολή της 5ης του Ιούλη, αν θέμε να είμαστε άνθρωποι ηθικοί και τίμιοι, είναι όχι μνημόνιο. Απλώς δεν ετοιμαστήκαμε δυστυχώς. Εγώ μαλάκας δεν ετοιμάστηκα 2 χρόνια στο να είμαι έτοιμος για τη δραχμή. Δεν είμαστε έτοιμοι για τη δραχμή. Τέλος. Πλέντα τη ζωή, πλέντα τη ζωή. Εγώ μαλάκας. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα θες κι από χθες. Εγώ μαλάκας, δεν ετοιμάστηκα 2 χρόνια. Αυτό, για αυτό το λόγο. Ο ένας είναι ευρώ και ξερό ψωμί. Ο άλλος είναι ότι δεν είχαμε ετοιμαστεί για την δραχμή και φταίει αυτός, ο Μιχαήλ Γιαννάκης, ο οποίος το είχε παραδεχθεί στα πάνελ τότε που έβγαινε πιο συχνά από ότι τώρα. Είχε μια αποχή, βγήκε τελικά πριν 20 μέρες και ανάμασα περίπου τα ίδια. Οπότε έχουμε μείνει ευτυχώς στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη. Είναι όλα καλά, όπως τα γνωρίζουμε και όπως τα φανταζόμασταν. Και το ευρώ, επίσης, ένας τρίτος λόγος που δεν θα βγαίναμε ποτέ, είναι επειδή είναι ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό. 14 και απόψε, Αλέξης Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, ναι στο ευρώ, επιστροφή στη δραχμή, για να τελειώσει αυτό το θέμα μία και έξω. Κύριε Αυτιά, το ευρώ, η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά, να τα κάψεις τι τα θες, μήπως θα. Κύριε Αυτιά, το ευρώ, η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό το όπλο. Το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και τα αποτελέσματα τα βλέπετε γύρω σας. Κάποια στιγμή έφυγε το βόλι από το όπλο, δεν πήγε εκεί που έπρεπε, έχει πάει εδώ, εσωτερικά, στα κλειστά μαγαζιά, στην ανεργία, στους νέους που έχουν φύγει, στους πολλούς φόρους, στην ανασφάλεια, μια γενικότερη καθίζηση, κατάθλιψη. Εκεί πήγαν οι σφαίρες από το πολύ ισχυρό όπλο που υποτίθεται θα το χρησιμοποιούσαμε για το καλό όλων. Θυμηθήκαμε και μια ωραία διαφήμιση για το ευρώ που έπαιζε εκεί 2000-2001 που περιέγραφε τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Μετά από μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις προσπάθειες όλων μας, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο νέο της νόμισμα. Ευρώ, η νέα ισχυρή αξία. Ισχυρή, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ αντανακλά την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης. Διευκολύνει τις συναλλαγές μας με εκατομμύρια Ευρωπαίους και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Ευρώ. Ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Όλοι μαζί, παιδιά. Τι να θέλει στα λεπτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι να θέλει, τι να θες, υποστάκες κι από θες. Ευρώ. Ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Δρόμο στενάχωρο βλέπω. Γιωμάτο εμπόδιο. Ευρώ. Ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γεμάτο εμπόδια. Και ζώα. Ζώα. Πω ζώα. Βόδια. Βόδια. Βόδια. Καλά τι βόδι και κακό είναι. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Γιατί συνήθως αυτά τα νομίσματα ταιριάζουν απόλυτα με βόδια. Τα οποία φαίνονται και στο φλιτζάνι της Γεωργίας Βασιλιάδου εδώ. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τις απόψεις σας για το Κυπριακό, για το ευρώ, για τα σχέδια του Βαρουφάκη, τις εντολές που πήρε ή δεν πήρε. Το πόσο σωθήκαμε που δεν βγήκαμε από το ευρώ, το πόσο χαρούμενοι είμαστε που είμαστε μέσα στο ευρώ. Γενικότερα τα θέματα αυτά τα γνωστά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και ενώ του μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και υπάρχει και το θέμα με την μέχρι πριν λίγες μέρες πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Θάνου, η οποία είναι πλέον αμυστή, αυτό έλειπε. Στο γραφείο του, το νομικό γραφείο εκεί, νομική σύμβουλο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το αντίθετο, εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, το αντίθετο θα ήταν είδηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, φεύγει κάποιος που έχει φτάσει στην κορυφή της καριέρας του, ξεκίνησε από τα φοιτητικά της χρόνια, ονειρευόταν να γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου, τα κατάφερε, και η πρώτη γυναίκα. Θα έπρεπε θεωρητικός και λογικός, με το που ολοκληρώνει αυτό τον κύκλο, να αποχωρήσει ήσυχα-ήσυχα με το κύρος, τη σοφία που έχει σωρεύσει στη ζωή της και να είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία και αν θέλει να καταναλώνει αυτό που τόσα χρόνια είχε διακονήσει, την υπηρεσία της, την προσφορά της, τη δικαιοσύνη. Επειδή όμως είναι Ελλάδα και επειδή είμαστε σε κρίση και επειδή επικρατεί ό,τι χειρότερο σε κάθε τομέα, βλέπουμε μια στιγμή αναξιοπρέπειας, μια λιγούρα για καρέκλες, έστω και αμυστή. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος από όλους αυτούς, ενώ νομίζαμε ότι είναι και σοβαρός και κατήχε πολύ σοβαρό αξίωμα, γιατί τα είχε καταφέρει και είχε φτάσει μάλιστα και στην κορυφή. Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε εποχές κρίσης και σε υπανάπτυτες χώρες όπως είναι η χώρα μας. Ένα τραγούδι από τα παλιά θυμηθήκαμε, για άλλους λόγους είχε γραφτεί, σε άλλη εποχή, αλλά ένας-δύο στίχοι νομίζω ταιριάζουν. Εκτός των άλλων έχει πολύ ωραίο ρυθμό, με το βοριαδάκι που υπάρχει ακόμα, ταιριάζει ότι πρέπει να μας πάει στις επόμενες διαφημίσεις. Έχει αγάπη τον καημό και ξενίτια τον δρόμο. Ο στρατιώτης το πλότο. Κι ο δικαστής τον νόμο. Με την καλή έννοια βέβαια. μα εγώ είμαι ξένη ο κουμπρέν. Κι αυτούς που με ξεχάσαν, κι αυτοί που με δικάσανε, πίνουν το αίμα μου σαν. Με την καλή έννοια βέβαια. Κι αυτοί που με δικάσανε, πίνουν το αίμα μου σαν. Όποιος έχει μαύρη την ψυχή, κρατά και το μαχαίρι, το που το φίδι καρτέρι. Έγινε πε, έγινε περιστέρι. Μα εγώ είμαι ξένη ο κουμπρέν. Κι αυτούς που με ξεχάσανε, κι αυτοί που με δικάσανε, πίνουν το αίμα μου ξανά. Με την καλή έννοια βέβαια. Κι αυτοί που με δικάσανε, είναι το τραγούδι που έχει δεχθεί τις περισσότερες εκτελέσεις, επανεκτελέσεις, πάνω από χιλιάδες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι χιλιάδες, Summertime, περιγράφει ακριβώς αυτό που ζούμε. Εδώ είναι από την Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλέζα, με τα Φάδος, είχε κάνει έναν δίσκο που τραγουδούσε ευρωπαϊκά κομμάτια, πολιτισμός δηλαδή, οπότε έχουμε αυτό το θαύμα, το ακούμε από κάτω. Είπαμε και εμείς να συμβάλλουμε σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1937 φεύγει από τη ζωή ο δημιουργός αυτού του τραγουδίου, ο George Gershwin. Από τότε μας το έχει αφήσει και κρατάει όλες αυτές τις δεκαετίες και αισθάνονται την ανάγκη, ευτυχώς, πολλοί καλλιτέχνες να βάλουν τη δική τους ψυχή ή οτιδήποτε έχουν πάνω σε αυτό το θαύμα, έτσι κι αλλιώς. Να ακούσουμε λίγο και πάνω εκεί θα πάμε στο πρώτο μέρος του λαού. Thank you. μέσα σε όλους αυτούς τους ποιητές που απαγγέλει στην εκπομπή σου, δεν μπορείς να πεις και ένα ποίημα του Παλαμά? Ποιο, το Σταρχίδι μας και εμάς, Κωστής Παλαμάς. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που υπήρξε ποτέ στο ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά μπορείς να πεις την Ξενιτεμένη. Είναι φανταστικό το ποίημα και απεικονίζει μια πραγματικότητα 200 χρόνια πριν. Να μην πω Καζατζίδη. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις. Μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις. Κάντε ριμίξ ρε φίλε, κάντε ριμίξ. Κάνε Παναγιά, η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια, για χωρισμό μην κλάψει. Και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια από... Τέλεια, Μύκονος! Τέλεια! Και οι Σιριζέοι τώρα είναι αριστεροί, ο Καμένος, όλοι. Ο Καμένος πάντα, αν κάτι τον έλεγε στον Καμένο, τον αριστεροβάζει που λέμε. Τι λέτε ρε Αποστόλη, κολλάει το γυαλί με το ξύλο. Εξαρτάται τι κολλητική ουσία έχεις, λυπάμαι. Άμα η κολλητική ουσία είναι το μνημόνιο και ο καπιταλισμός, όλα κολλάνε αγάπη μου. Το τι θα βγει σαν εργοτέχνης μετά είναι θέμα. Αλλά η κολλητική ουσία έχει σημασία. Η κολλητική ουσία λέγεται καρέκλα, μνημόνιο, καπιταλισμός. Κίσεις, Μύκονος! Θεσούλα. Είπα καρέκλα, βρε Καραγκιόζο. Αυτά γίνονται από το 1828, από την πρώτη πτώχευση. Δεν θέλατε να παπαδήμω τότε, δεν θέλατε. Και όλα τα δημόσια. Όλα ή τίποτα. Όλα ή τίποτα. Όλα ή. Θα τραγουδάμε τώρα, σε αυτά τα σαχλάτα δικά σου. Έλα, χάρηκα. Όλα ή τίποτα. Ναι, σε όλα. Όλα ή τίποτα. Σε όλα. Στο Αμβούργο τι έγινε? Μεταφορά εξαρχιωτών, τι έγινε? Όλοι αυτοί ήταν από τα εξάρχεια. Ναι παιδί μου, ξέρεις πως κρύβονται μέσα στις πολυκατοικίες? Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Ποιος είναι? Εγώ. Ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι. Πες το. Α, αυτό. Είναι καλό να γνωριζόμαστε. Γενικώς έχουμε αποξενωθεί σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Ας βρισκόμαστε, βρε παιδιά. Το ονοματάκι σου? Εγώ είμαι. Πες το εσύ ποιο είναι. Το Twitter account? Δεν έχω. Instagram? Δεν έχω. Facebook? Δεν έχω. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, λυπάμαι. Δεν έχει ζωή άρα. Λυπάμαι. Δηλαδή βγάζει μια φωτογραφία που την ανεβάζει. Άντε μου στο διάλογο πια. Ο προφήτη, ο προφήτη. Now you listen here. He's not the Messiah. He's a very naughty boy. Now go away. Πόσα μνημόνια θα φτιάξεις στη Μύκονο? Στη Μύκονο δεν έχει. Αγάπη μου, στη Μύκονο αδερφές μου είμαστε εξόριστες. Εξόριστες ραντεβού στα Χλειδονήσια που λέμε. Τα μνημόνια είναι για τους υπόλοιπους. Στη Μύκονο είναι για τις φοροαπαλλαγές. Εγώ θα πω ότι εμείς εδώ στην Κόρινθο παίρνουμε τη Λαϊδά και φεύγουμε δεκαήμερο για τη Μύκονο. Στο καλό. Θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε στη Σαντορίνη. Καλούμε όλους. Λονδίνο, Άμστερνταμ. Η Σαντορίνη. Έχεις ξεχάσει τελικά που θες να πας? Όχι. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνει. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Θα μπορούσε να είναι και Λονδίνο Κόρινθο ή Σαντορίνη, και αυτό επίσης. Ή και ακόμα καλύτερα Μύκονο Κόρινθο ή Σαντορίνη. Πάει με όλα. Ταξιδιάρα ψυχή. Κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Παρακαλώ. Τι είναι? Εδώ που πήρατε είναι. Μη μου τσατίζετε εμένα. Άμα θέλω φωνάζω κι εγώ. Σας έφυγε κι άλλος βουλευτής. Σας έφυγε η κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η οποία έκανε γνωστό ότι δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών και ότι παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής. Μετά τον κύριο Καρά, η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ναι. Γιατί έφυγε η κυρία Μεγαλοοικονόμου? Δεν έχω καταλάβει. Δεν συζήτησε πρώτα μαζί σας? Όχι. Με επισκέφτηκε την Παρασκευή, συζητήσαμε φιλικά κάποια θέματα και είπαμε θα τα ξαναπούμε σήμερα. Μάλιστα είχαμε πει που είναι η συζήτηση για το Κυπριακό. Στη Βουλή στις 11 που θα σας ενημερώσει. Ναι, ναι. Και εχθές ήμουνα στο αυτοκίνητο, έμαθα ότι κατέθεσε ανεξαρτητοποίηση. Γράφουν τώρα αίτημα, ότι. Πώς? Είχε κάποιο αίτημα το. Είχε αίτημα για να είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Εντάξει. Και ότι στη θέση μάλλον... της μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης και γι' αυτό αντέδρασε. Δεν νομίζω, γιατί η απόφαση των βουλευτών ήταν για τον Γεωργιάδη, όχι η δική μου κυρίως. Των βουλευτών ήταν. Έχει βλέψεις να πάει κάπου αλλού, κυρία? Θα φανεί αυτό. Μεγαλοοικονόμου. Αυτό θα φανεί. Εγώ όμως πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν βγει με λίστα, νομίζω ότι δεν έχουν μέλλον. Ότι είναι αυτοκτονία να φεύγουν από το κόμμα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάτι. Τελειώνει η καριέρα και των δύο αυτών που αναφέρατε. Είχαν και μεγάλη καριέρα. Μιλάει για τον βουλευτή Καρά που του φύγε πριν κάποιους μήνες και την Μέγαλο Οικονόμου που έφυγε χτες. Είχαν φοβερή καριέρα, φοβερό αποτύπωμα στη Βουλή ως βουλευτές ενώσεως κεντρών. Εδώ Βασίλης Λεβέντης σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη απαντάει στα σχετικά ερωτήματα. Τι και αν έφυγαν όλοι αυτοί, επειδή ακριβώς είναι επαναστατικό κόμμα η Ένωση Κεντρών, προχωράει. Άρα είναι αυτοκτονία. Η κυρία Μεγάλο Οικονόμου τη βλέπετε προς Νέα Δημοκρατία ή προς Πασόκ, πού τη βλέπετε? Θα φανεί, να μην κάνω εκτιμήσεις. Να μην κάνω εκτιμήσεις. Συμπαθέστατη. Δεν πάντως θέλω να κάνω εκτιμήσεις. Συμπαθέστατη. Εγώ τους αγαπώ όλους. Οι ίδιοι δεν αγαπούν τον εαυτό τους και τελειώνουν, γιατί το κόμμα από ό,τι είδατε στις δημοσκοπήσεις. Και αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η Ένωση Κεντρών στο τέλος θα περάσει και το Πασόκ. Σοβαρά, ε? Έτσι πιστεύω απόλυτα. Γιατί το Πασόκ είναι κάθε καρδιά καρύδι έχει μαζευτεί τώρα εκεί μέσα. Ενώ η Ένωση Κεντρών είναι ένα επαναστατικό κόμμα. Ενώ η Ένωση Κεντρών είναι ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο έχει εκτίμηση στην νεολαία. Και θα δείτε μια σταθερή άνοδο. Είναι αρματωμένοι όλοι μέσα στην Ένωση Κεντρών. Δεν είναι κάθε καρυδιάς καρύδι, φαίνεται από όσους έχουμε δει και όσοι έχουν εμφανιστεί και έχουν κάνει τέτοια καριέρα. Είχαμε βγάλει όλοι αυτό ακριβώς στο συμπέρασμα, ότι θα πάει πάνω από το Πασόκ πρώτον. Και δεύτερον, είναι επαναστατικό κόμμα. Αν κάποιο κόμμα είναι επαναστατικό αυτή τη στιγμή, είναι η Ένωση Κεντρών. Τα έλεγε αυτά στον Παπαδάκη το πρωί. Την ίδια ώρα εδώ στον Νίκο Στραβελάκη έβγαινε τηλεφωνικά η κυρία Μέγαλο Οικονόμου. Σκέπτεστε να παραδώσετε την έδρα, διότι εκλεγήκατε ως βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, ή θα μείνετε ανεξάρτητη βουλευτής, κυρία Μέγαλο Οικονόμου? Ευχαρίστω σαν την παρέδιδα. Ξέρετε όμως γιατί δεν το κάνω? Γιατί θα ήταν ένας εκβιασμός. Ξέρετε πίσω από μένα ποιος είναι? Ο κύριος Καλιάνος, ο οποίος έχει φύγει από την Ένωση Κεντρών, έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποτε μου είχε πει ο πρόεδρος, και να πεθάνεις, θα σε βάλει σαμώσουμε. Διότι θα πάρει την έδρα έτοιμη και θα την πάει στην Ένωση. Έτσι σας είπε. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, το γλίτωσε το βαλσάμωμα η Μέγαλο Οικονόμου, και θα ήταν ωραία ιδέα να τον τοποθετούσαν κιόλας κάπου εκεί στη Βουλή, βαλσαμωμένη, για να μην πάρει την έδρα ο Καλιάνος, ο οποίος έχει πάει ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το επαναστατικό κόμμα που έχει δώσει πολύ έντονο στίγμα. Λίγο, μια μικρή τζουρίτσα, μια άλλη εκτέλεση, επίσης πολύ καλή, του ίδιου τραγουδιού, του Summertime. Δεν θα το προλάβουμε όλο, αλλά εδώ παίζει ο Λουίς Άρμστρονγκ, οπότε ας απολαύσουμε λίγο. Μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα, Λούνα Ρωσά, αστέρι μου. Έλα, Λούνα Ρωσά, αστέρι μου. Τα ιδέμι σου στο χέρι μου. Φίλια, καλώς βρεθήκαμε, φίλια και 2000. Αυτή η φωνή τώρα είναι στα αλήθεια. Λούνα, και με τις τρασινάδες. Τι, πώς. Αποστόλη, θα σταματήσουν πια να κατακρίνουν όλες τις κυβερνήσεις αυτοί. Όλοι οι κυβερνήσεις. Πόσες ζήσαμε, μωρέ, Αποστόλη, εμείς όλοι μωρή. Παλιοί γεννημένοι του 40. Ποια είσαι, Μαρία, εσύ? Ποια είναι εγώ? Η Νεολουκά είσαι? Η Δωδεκανέσια είμαι εγώ. Η Νεολουκά? Αχ, η Τσαμπίκα είμαι. Η Τσαμπίκα. Ναι, ρε Αποστόλη, σε κεντρώσουν όλοι. Ντρεπόμαστε λιγάκι. Να πιάσουν να δουλέψουν, να πιάσουν να σκάβουν τα βουνά όπως τα σκάβαμε. Σαν δεν ντρέπονται ο κόσμος. Λέμε, τι είναι το θέμα μας? Χάρηκα. Τα φιλιά μου στην όμορφη Ρόδο. Καλά σα και εμείς τα φιλούμε. Μπράβο. Κέρι, γεια σου, γεια μου. Σας αγαπώ, γεια. Πέτρα μεγάλη, γεια. Ρε φίλε, έχασε κάθε ιδέα για σένα. Εσύ δεν είσαι αυτός που είπες εχθές ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να χωρίσει τη μοίρα από το στάρι? Ναι. Καλά, ρε φίλε, πόσο άσχετος μπορεί να είσαι? Εδώ ο άνθρωπος χώρισε τη λέσβα από τη Μυτιλίνη και εσύ μου λες δεν μπορεί να χωρίσει τη μοίρα από το στάρι? Σωστό. Αλλά είναι ο μόνος χωρισμός που έχει κάνει. Είναι το κράτος με την εκκλησία, τον κόλο σας να χτυπάτε κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τσίπρας Ιερώνυμος 01. K.O. Θα τον δεις τον Τσίπρα να σταυροκοπιέται, να ξανακρατήσει την καρέκλα. Έρχεται η ώρα. να κάνετε μια εκπομπή αριστερά παρατράγουδα. Βλέπω εκεί πολλές υποψήφιες. Αχ, είναι ρίσκο, δεν το κάνω αυτό. Θα πλακώσουν εδώ πέρα Λουκάζο ή Κωνσταντοπούλου, Καζάκη, όλα αυτά τα παρατράγουδα. Τα αριστερά δεν το έχω. Την έβαλα αριστερή τη Λουκά, είδε. Την τάση μου, κάτι τη Θεσσαλονικιά την ξέχασε. Μου χαλαϊπίτιδε. Τέλο πάντων, είναι προστατευόμενη. Αυτή δεν είναι παρατράγουδο. Να σου πω εσύ. Α, και τη Σιριζέα, τη δικιά σου, τη φίλη την από εδώ, τη Σιριζέα. Μπράβο, ναι, ενώ εσεί είσαστε όλε, τέλο πάντων. Εμεί είμαστε ένα μάτσο βιόλε, δεν τρεπόμαστε. Η ψυχή μου, καρκινάκια του πλανήτη, κατοκαριόλες. Είμαστε όλες ένα μάτσο βιόλες. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου, καρκινάκια του πλανήτη, σκατοκαριόλες. Θα πούμε στο Λιμπερόπουλο να κατεβάσουμε και ένα ταξί gay pride κάτω, έτσι, στολισμένο. Εγώ λέω να κατεβάσετε κανένα ταξί για να κάνετε και τη διαφορά straight pride. Έτσι, για να σπάσει λίγο. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Θα ακούσει ο γυμναστριακός, θα σε χαρίσει. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας. Άκουσα σήμερα ότι τελείωσε η κρίση, λέει. 8% λέει ανέβηκε, λέει, τα κέρδη, λέει, των δισεκατομμυριούχων. Καλή φάση. Να. Θα φανεί και στην πραγματική οικονομία. Γιατί αν έχουν οι δισεκατομμυριούχοι, κάποια στιγμή θα έρθει και σε εμάς. Μπράβο, τι στο διάλογο. Θα πάρουν ένα σουβλάκι έξω, ένα ταξίδι, να αγοράσουν, ε. Και τα τσιράκια του Άρχοντα Ηλιθίου. Του κοπαδίτε, του μουγκού. Του σιωπηλού πλειοψηφούντε. Δουλειέ με φούντε. Μπαίνω με τα τσαρούχια. Στο σαλονάκι της Ευρώπης μια ζωή πρεταπορτέ με περιμένει. Μετά τον έρπιτα έπαθε και κύλι ο Τσίπρας. Τον έφαγαν τα μνημόνια και η έγνοια να σώσει τη χώρα. Τι έχετε να πείτε τώρα, ε? Ότι θυσιάζεται για μας. Οι θυσίες του έπιασαν τόπο. Οι θυσίες του, οι δικές μας όχι, λυπάμαι. Όχι, όχι. Δικές. Έπιασαν τόπο. Έχει κλείσει μια θεσούλα στην Ευρώπη όταν τελειώσουν όλα αυτά. Και θα τα θυμόμαστε σαν τις καλές παλιές μέρες. Λοιπόν, τόπο, τόπο οι θυσίες. Μπράβο, εκτιμήθηκε και ο έρπιτας και κύλι. Στις αιμορροίδες θέλω ενημέρωση.